moto ikamonga na sali na evite o mama ho o ngalisuma poligoso keza lata eloko ya kosomba na bonela ngo Moyena bonde la chérie azonga Oh l'amour est tout mon mama eh Alita nanga yo banza Taka taka bolingo poete mama eh Alita chamala oh Songi sa motema nenge to bandaka Alita nanga yo oh Name kiko kanga motema na sima Baila coquite oh Bolingo na koma komilela Pasi ya nini ngana komona Moyena bonde la chérie azonga Oh l'amour est tout mon mama eh Alita nanga yo banza Taka taka bolingo boyete mama eh Alita chamala oh Songi sa motema ndenge to bandaka Alita nanga yo oh Name kiko kanga motema na sima Kaina kokite ogo Leki akansebo Alita chamala a a Gaina lelo mama o mama o na komina Nasondela ye abo ye komindondo oh oh Sota geste gayo gayo na bomanzo Nanga nazwi malade o suka na yango liwa Leki akansebo lembisa motema Poni ni pesi ya boye lingi kakanga ye Poni ni zame ya sala eloko yoko linga Nakomi lokora moto bakati moto he Oyo pasye Male chance Leki akanse bo Alita chamala Kaila lelio mama o mama o Na bondela ye abo, ye koko plike o o o Sota geste, kaya o kaya o, na bomanzo to Nanga nazwi malade, suka na yango liwa Leki akansebo, lembisa motema, na pemi sanzo to Poni ni mabenyo soya mokili kaka na kaye Moto na koka bela motema, yende mobomi Mila pela e buena e zanga mo kengelie Oyo su franse oh oh Oli su ma Leki akase bo Alita chamala Baina lelio mama o mama o Na komina sonela ye abo ye komino no oh oh Sota geste kaya o kaya o na bomanzo to Nanga na viva trouble Kana yango eliwa Leki akansebo Lebisa motema Na pemi sanzoto Poni ni pansi ya boye Lingi kakanga ye Poni ni zame ya sara Eloko yo amore Na komi lokora moto Bakati moto he Oyo pasye Male chanson Leki akalonji oh Alita chamala Kaina lelio mama o mama o na komina sumba Na bondela ye abo ye komindondo oh oh Sota geste kaya o kaya o na bomanzo to Nanga nazwi malade suka na yango liwa Leki akansebo lembisa motema na pemi sanzo to Ya mokili kaka nanga ye Moto na komela kaka kaka na ye Na komi lokola ezanga mokengelie oyo souffrance olisuma leki ya kansebu alita chamala banalelio mama mama na komi na sondela ye aboy yeko komplike sotra geste ngayo ngayo na bomanzo manga na sui malato suka na yango liwa leki ya kansebu lebisa motema na pemisa nzoto Soya mokili kaka nangaye Poni ninzame asara eloko yoko eme Nakomi loko la moto bakati moto e Oyo pasye Male chance Leki akanse bu Alita chamala Kaina lelio mama mama Nakomi na sunda Nakondela ye aboy ye komi ndondo Geste gayo gayo na bomanzo Anga na jiba trouble suka na yango liwa Deke akase bule misa motema na pemisa nzoto